أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم هند مبارك آياتنا ده سورة الفرقان ده بنزم آيات سخشرو برنهم آیات بانی ختم شو د جې ربط د ما قبل سره دا دی چې د پرون د درس هغه آخرنی آیات چې وو هغه دفع د سوالو د شبهاتو د دی پر د نبی علیه الصلاة والسلام پر دا رالیږل سوي قرآن کریم چې پر دا یې رالیږلی د ده په واسطه الله موږ ته رستولی یعنی پر قرآن باندې سوال کوه هغه پر رسالت باندې سوال ونه شو معنی ته رسول نه د ځانه جوړی أغايات داسي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك يفتراه والنذي داغ القرآن مگرنا يو درواغ إفك منا درواغ ترل چه ده سرجور کرده إفك درواغ دي إفتراه چه ده غوطة کرده وأعانه عليه قوم آخرون والإعانة چه کرده كومك کرده ده جي رسول ده جي محمد پر دغه قرآن جوړولو باندې نور قوم د نور قوم څخه مراد د یهود او نصارا اهلي کتاب چې ول دوغه څه زده کړی دي څه معنی ول په دوغه یهود او نصارا او کې دوی خو اهلي کتاب وو په هغه کې چې چاو چای من راوړی دي نو هغه اوس وده تورشي د پر خواج خو هغه پر د ایمان راوړی دي خپل د جنس څخه خبر ورشي دی بیا په عربي لهجه کې مشته وړاندې کوي یا دغه څه به ځینې یهود خلک راته د نبي علیه السلام سره کښېنستل ول دوغه څه واوري کور ته ولاړ شي هغه په خپل عبراني ژبه کې وایي د مثال په طور دی مشته په عربي کې وړاندې کوي دغه سوال یې کاوه هغه جواب پرون ورکول شو هغه داسې جواب وری ول دا یې ظلم و زور دی ظلم وزور ظلم معنا دی تجاوز تر حد کې په دې مسله کې اندازه پریش ور اندازه دغه چې د خدای کلام بللی وي او دا سوچ درواغ دی وای په نبی علی سلام چې د ځان جوړی د ځان د کومې خوا جوړی نو زما د خبرې په مطلب کې پیدا یست په روند په درس کې موږ د دې یو سوال چې د نبی علی سلام پر رسالت کې او سوال دا و چې ول دغه شی چې ته وایې چې د خدای له طرفه څه دی دانه دی کې جوړه جواب یې ورکول شو اوس د دوه سوالو نور سلسله په شر روانه ده اوس د دوه سوال د دوی دی دوه مشبهه و اعتراض د دوی دی وقالو او دوی ویل دغه مشرکان و دغه د نبی علیه الصلاة والسلام سره معاندین دوی ویل ول اساطیر الاولین دا اساطیرون خبر دی ملاخره هزای محذوف دی نو دا معنا چې یعنی دغه قرآن چې دی یادی دغه اساطیرو دا به سند قصی دی الاولین د پخوانو خلکو موږ اولنی بول وی اولنو داس ویلی و اولین دا په عربی کې دا توری راځي اولین د اولنو خلکو معنا پخوا چې کوم خلک تیر سوی لکه زموږ په زمانه کې بروی دا د آدم خان او د درخانی قصی دی دا د مثال په ور د شادی و د بیګو قصی دی دا د طالب جان ګل بشری قصیا په خوانی د کلور باوه نو سند خو غوونسته چې دا وی کنه وی خو دي خلګو سره جوړی کړی چې دا رسیبه ول دا قران هم دا غره کم لري د اساطیر به سند قصو ته وای چې سند نه په اثبات څوک نسره سوالی او د چا جدا به سند قصیا د په خوانو خلګو وقالوا ذي ويلا والذغ قرآن شذي أساطير وذا بسند قسيجي الأولين ذا بخوان وخلقه نو ذا نبي عليه السلام ذا كمي خاص به اكتتبها اكتتبه شذي تلب ذا نوشته كولو كريدي هذا ذا قصو والذي غشتنا كريده چه نوشته اكتتاب شذي ملاقاري لكلو تويل كير دلتا پا معنا سره ذا استكتاب دي د استفعال د باب معنا ورلور کی چې نبی علی سم خو خپل لیکل نس وکولای چې وایي کته به حد لیکل دي د طلب د لیکل کړی د چا څخه د خپل اصحاب چې بده د چا خط زدای هغه ته وایي بس هغه یو دوه درې آیات چې ګټه دا ولیک بل د خدای آیاتونه نه دي د په خوانی قصې دي د په دې باندې پلا ولیک چې په ویل کې ورسته نو د څه خو برای یری ژوند خو به خط نشي وایي برنو ار ورځ پلا وته نه سي برای کیرات وایي ده یو صحابی چې وا او ربیا ده بل څه چې ده په زین کې په خیس په یاد دي دغه خبره کوله په نبی علی السلام چې اکتتب ولده طلب د نوشته کړی دی هغه د قصو د چا څه طلب کړی د خپل اصحاب څخه چې موږ کاتبین د وحی کو ده والفهیه نو دغه قصې چې نوشته شوه تم لا املاکی جو یلکیج علیه پرده بانی املا عربی توری دی امراد داد املا جیتا ویلکیج چیزا و تا تا یوشی دا یاد وایم تیلی که نو ولده وست تم لا املاکی جو یلکیج پرده نو نبی علیه سلام خیلی که نه پقط املا داغ مانا چی دو غود طرف برده ویلکیج دا صد پاره دای دو غود سا اولی چی بزین که پخیس که دایس پا مزمون پوست بید اول دواره چه دای سر جوری که برای و دا اصحاب تا چه موجه کاتبین دا وحی بلوغو تا که ولی که چه بوغوی شه سپا ولی که چه دا نظر پرواچه و چه سمسی برای ویسی اونو ما توایه گایه دای و صحابی تواوری گایه دا بل چه زنیری نسی برای وی زاغی مزی حافیز ما تا خدای رازی لکلی خدای زما پا زین کیش دی دا دا کپار و سوارو دا تملا او دا اکتتبه پا ترجمه پای دلی است اکتتبه دا طلب دا لکایی که ها دا قصو دا چاس طلب دا لکایی که دا اصحاب سو چوائی ویلی که تیسی ورتوائی خیده فهیه دا غیقی سی بیش دی تم لا دا املاکیج و اچوالکیج و یلکیج علیه پر دا طرف دو غو اصحاب آغای بیبرت دا تکلاوتی ورتوائی چی دا دا پزین که پخیش چا وقت بکرتن و اصیله بکرتن سهار وقتی سهار وقتی تا دا وستیم تا بکرا وید کیش و اصیله پا وقت دا ماشام ماشام چل منزوه تا سر راسی هم یو صحابی و دو صحابیان را تکا که برای که ما توی اغا دا پرون وحج نازلی سیوی جل اغای ارتوای اغو خلی کلی ارتو که سهار راسیم دا غرق هم دا ویراتی بیوی سهار و ماشام باز اغای وده تا املاکی نو در جز اید دوی سوال سکیده ایس با سوال پای دلی است قل تو ارتوه جواب دا غد دغه د اوس چې جواب ورکړي دا اوسنی سوال جواب هم دی هغه پرون چې سوال کړ سوي دغه جواب خور کول سوي چې فقط جاء الظلم و زور دی ظلم و زور هم کړی دی د هغه جواب اثبات هم دی که دا اس په مضمون پوس وس دا اوس د قوله څه چې زه وایم دا دغه دوه ام سوال چې دا اوس می وای د دې سم دم جواب دی د پرون د سوال جواب چې دی دغه د پاره به تاکید دی دغه جواب اثبات کوي دې څه ورته وایي قلت ورتوي محمد ورت انزل را نازل کردی هو د قران د تچ اساطیر الاولین بوله دا نازل کردی الذي هغه ذات يعلم شاغ علم ذري السر پر پټ خبر سر هغه پټ خبر ته وای چې څوک بل څوک نه په خبري نو دغه پټ خبر چې خلک نه غواړي چې څوک په خبر شي دغه پټ خبر کپه اسمانو کې دي کپه مزکه کې چې بل څوک نه په خبر الله په ټول اسرار خبر دي کنه دي خبر ته دغه چا نازل کړی نو چې دیس چا نازل کړی دي نو په دا قران کې د هغه باریکو باریکو نکتو مراعت کړی دي چې موږ اعجاز ورته وایو چې د هغو همسری او مقابله بیا بل څوک نشي کولی هغه د عربیت نکتې چې دي ملاخرې ته په پوهیږي چې په مختصر او متول کې په دا معانیو کې بیانیږي د هغو په نهایي درجه مراعت پکښې کې سوی دي ولې نهایي درجه پکښې کې سوی دي خو د دیس چا کلام دی چې هغه سر د اسمانو د مځکو ټول ورته معلوم دي هغه نکتې ټول ورته معلوم دي ټول نکتې پکښې کې مراعت کړي د الله څه ماسیه وه که ملکه د که نبي دي که عام انسانان دي که پیرانان دي د هغو نکتو د ټولو مراعت نشي کولی چې کلام بیا د اعجاز به درجې ته ورسي د تعالی و تعالی کلام د اعجاز و درجه ته ورسیدی. اعجاز زمانه چې مخلوق ټول دغه مقابله نشي کولای، هغه رقم کلام نشي جوړولای، نو دا خود دغه څه کلام دی. نو اساطیر له وجرم دغه رقم دی. بابا دا پخوانی خلق قسیم ده دغه چا کلام دی، چاغه په داسمانو د مزکو په ټولو پټو خبر دی، هغه خونه دی فقې بشل غلطی خلق رايستای په قران کې دی، هغه غلطی راو بس. نو چې دا رقم سوچ دا دغه ذات نازل کړی دی، چاغه په ټولو نکاتو د مزکو د اسمانو په ټولو خبر دی. نو کلام هم دغه رقم دی چې ټولو نکات په شکه مراعات سیږي. نو هغه خبره ثابت تسول شې دی په دې باره کې ظلم کوي، جاء ظلمن وزورا، هغه ظلم وزوري اما لمس زور درواغ ته ول کیش په عربی کې ظلم یې دغه د تجاوز تر حد یو کې د الله د سم معجز کلام او د چی شي ګولې باره ول دا چې اف کن افتراه دا درواغ دې د سره جوړي بل څوک کومه کوي یا په دې دوه سوال کې بدل دا د پخوانو خلکو قصې دي خو دا دوه خبرې غلطه سوال ځکه د پخوانو خلکو قصې هم دغه څه څخه نه وست صادر نه وې نازل چې هغه د اسمانو د مزیک په ټولو پټشیان خبر هغه دغه څه ویل د پخوانو خلکو قصې خونه دي او دا سړی د ځان خبرې سره جوړي بل کومه کوي هغه دغه ذات څخه دي نو دغه اوسنۍ جواب چې دی د پروند خبرې لا امغه کې جواب څه د نن دی هم جواب څه دغه څه عمده جواب سونو ترجمه بیا وګوره. قل ورته وایه محمد د دې دغه سوالو په مقابل کې ورته انزل را نازل کړی دی هو دغه قران خو دغه کلام خو چې دا کې اف بوله دا کې اساطیر الاولین بوله دغه خو را نازل کړی دی الذي هغه چا را نازل کړی دی یعلمو چې هغه علم لري السر پر پټ پټ خبرو باندې چې هغه سر چی دی په سماوات په اسمانو کې دی والارض په مزکه کې دی د مزکه و د اسمانو پټه ولا کزنی سټور الله ته معلوم دی. نو خو کلام یې دغه سم معجزې ټولې نکتې په شکه مراعات کې چې بل څوک هغه کلام نشي ویلی نو ستا خبره واقع ام ظلم ده ام زور ده او ساده خبره چه اساطیر بوله ده دیم غلط است بولن که تو آشن و چه دادی ده خبری غلط سویه نو ده جه تقاضا خدا غدا چه ده معاند دی باید دست چه سزا اور لره ورک ورسه لو تالا دست عذاب بولی نور کی ده غوه جوه اینهو کان غفور رحیمه اینهو بیشک ده غا الله کان دی غفورن بخشون کی دیر بخشون کی دی نو الله خو بخشه والا دی نو خود چې بخشه والا دی ګر سره خلق معافی رحیمن رحمت کوونکی دی نو د غفران او د رحمت تقاضا ده چې د دې صفه د سینرا چنګي حکمت په دې کې نه دی حکمت په تاخير کې دی چې عذاب دې زمړی د سینوی چې الله بیا وسدی یا د سینوی چې الله پر نه دی په خبر په خبر دی په دا ګردو د دې په چګوی او په دروغو په ظلم خبر دی خو چې زمړی الله د غفران او د رحمت صفات لري اگر چې ودا کافر ته خو مغفرت نکي دا تاخير د عذاب په دې کې الله تعالی خپل حکمت لري ځکه الله دغه صفاتو خاوند دی نو انه به شک د الله کان دی غفورن بخشونکی یعنی ډیر بخشونکی ش بخشونکی رحیمن ش رحمت کوونکی فر رحمت کوونکی نو چې دا صفاتونه لري نو دا تاخير خو بیخی که هیڅ معنا د دس عذاب وزن ری دی او کال د پاره یا د یو څو کال د پاره یا حتی تر مرګ ځنی وزن ری په اخرت کې عذاب لره ورکی. دریم سوال ترال دا چې دو سوالونه چې و دا په رسالت کې و خو اړه په قران کې درلودل دا خریته متوجه دا د پرون سوال او د نن سوال چې مو د نبی علی السلام پر رسالت سوال کاوه خو سوال اصلا و قران ته متوجه شو دا غستا کلام نه دی تر رسول نه دا تاثیر جوړ کړی دی د پخوانو خلکو قصه دا اوس راتلونکي دوه سوال چې اوس موږ بیا وایو اغه پر رسالت کې خو هغه و رسول ته خپل متوجه دی و قران ته نه دی متوجه پر د سوالونه کې دا د مخه خیم د پر رسالت سوال کاوه پر قران باندې ځغې ده اوس هم د پر رسالت سوال کې خپل پر د ځغې چې ساري رات زنه منه بودی پتا کی دا داشیان موجود دی نو زکات نه رسول وقالو دا مشرکان بو ویل ولما څه شان دی لهذا الرسول دا رسول لره یاکلو چې دی خوراکي الطعام د روړی طعام خوراکي شي ته ویل چې یاکلو چې دی خوري الطعام خوراک ول دا نه عجب ده نو ته چې رسول ته خو به چې ملک وای ملک خوراک نکي ته خو چې روړی ته کښینې روړی خورانه کوبو ته و د کښنی وبچښنو په داته څنګه رسول وره دا د د شان سره اړه لري پر رساله چې سوال کوي خو د پیغمبر په ذات کې شغیر وته ته خوراک ویل کې ته څنګه ویل کې وقالو دی ویل ما څه شان دی لهذا الرسول دغه رسول لره یاکلو چې دی خوري الطعام خوراک و یمشی او دی تکی فی الاسواق پا بازارو که اسواق جمع ده سوق ده سوق بازار تاوی نن پا جه بازار که روان سبا پا جه بازار که روان رسول می نلیدی بازار می نلیدی لکه اوز خالگم ده غره کم جه کم لاساب مایز ده بانجر تی خبری می رابطی در تکیه کم ده ده اوغو خبر ده مشرکان و برای تا بازار تشت بار راوز ستاو ده بازار سرسه تا پا بازارو که نگرزه مانا تل کم ملکه چی مجا پسترگو نوینو تم باید خلگو ده چولونی سخنی آم وی پت وی ولی ده دی چولونی تا چوارز خود دی پا خبور خبریجه ده ده پر بدو بدو اعمال ده علم رازه برا ده ده تنای خوش برا دی مراب تا پیلویش تا دی مراب همه راوزه بستا ده پارا ده غذایش شده یعنی چیز وقت پرو خرچلو که تا ازاریم چی مارزه کول کمی نصرانیت کوا کمی یهودیت کوا تبه می نیوینه برا با نپکش جغیجه نو برس والی ده غد ویم شی او دی تکی پی لاسواق پا بازارو کی گرزی درایم لولا انزل الیه ملک برال شه دا ته په خپل ملک نه خو زه درته وایم ته باید ملک وای خوراک کې نه کولی په بازار کې نه ګرځې دی ته وایه زه راوځم زه انسان یم وایم ته که په خپله نه یې ملک ملک خو به په معاون کې په تعاون کې درسره وایي ستا معاونت به کولی معاون خو به دې وایي نو لولا انزل ولې نه نازلیږي لولا معنا دا ده ولې نه انزل ننازل يجي إليه ودت ملك الملك خو ملك بور ثلاث لي أرى وراز فيكون وايب دا ملك معه دسر نذيرا بيرون كي برا بيغيم دسر انذار كوالي ملك يفر بغل ولا روي شده وخلق تويل وي شداس دو رخ دي بيام ألا دو رخ تورا شداس بجي سرات وي ملك بوي لي چهو دا يتشكا وي نخو ملك يدو سر راس ورا يا خبلا بايد ملك سي كخبلا نايا ملك تي انسان يخوارا كيب بازار كي گرزي نو ملك خو دي بايد پر بغل وي ستا معاونت کولی ستا کمک کولی خدام نلری نو معلوم دار نه یڅو نو تنو رسول نه چې دا کیسه نسته بکشی کینو دا در دې ځای پورې د دې ماول دا دریم سوال وسره واندې پسې دا دریم سوال لانه دی پره او یلقا الیه کنز او یلقا یا چول کدای الیه ودته کنز خزانه برای خو لیا به دیش وای کیش چې الله تعالی ته ته په لپ لپ سره زر در کوله کلا یې در باندې وره ولای بس جولونه د کلا او ډاک در سره وي خلکو ته چې څور کوله یې شلې خزانه من لري نو ته د کوم خواره رسول چې رسول خو به چې الله خزانه در کړی وای ګوره د رساله ته پر دې څو شان لازم کړ اول دا ور خوراک کولی کای معنی رسول به چې خوراک ونه کی او ته په بازار کې ولي ګرځې رسول خو به په بازار کې ونه ګرځې بل د دې ملک ولي نه در سره د رسول سره خو به چې ملک ور سره وایي چې د کومک کوله د سره د نصيحت کوله سلرم د دې چې ته به هیڅ چیز سوې خزانه د الله تر طرف در کور سوې سری وسپینې چې خلګو تور کوله او یلقا یا اچول کدای الیه ودته کنز خزانه او تكون له جنت یا د سوای چې تكون وای له دغه رسول د جنت یو باغ یا کلو چې د خوراک ولې من ها دغه باغ څخه یا لا پاک ته یو شزر غون باغ د خرما او در کړی وای یا د انګورو د در کړی وای د زردالو د شپتالو د در کړی وای د چروی د در کړی وای خو کوم دی خو باغ هم نه لري چې وستا شې مې به خورې مرو چې خپل درته ناسه برابر وتا چې زو خو رسول د دې څو غشتنی په آیات کریمه کې پیښه په دغه کې تقریبا 15 غشتنی اوله غشتنه کوم دی چې خوراک دی باید نه کوي دوامه چې تاګی په بازار کې نه کوي دریم دا دی چې تا ته ملک ولې نه در سره مشته دی ملک نه در راش کار کړی چې دا ملک اسما تایید کړي دی درې څلرم دا دی چې خزانه دې کوم دار او تلا ته کوم دې خزانه در کړی پنځم دا دی چې باغ دې کوم دی باغ لري نو چې دا پنځه غشتنی په تا کې نه دی پران او ستاره سالت گو کې نستره نو رسول دې دې رسالت پر دا غشیان چې بل نقشې بل چې دې رسالت خواص ده څلرم سوال تر اعظم وقال الظالمون ورد دریم سوال د ته پیښو جواب لري ورکول سوی جواب پات څلرم سوال دی دا هم په د نبی علی السلام په ذات پس اړه لري په رسالت خو سوال دی خو د ذات سره اړه لري وقال ویلی الظالمون دا ظالمان دا مشرکان ول ان تتبعون تس متابعتنا کوي دا نور خلقو چې د اصحاب ته ول تس متابعتنا کوي الا خو بیا کوي رجلا د یو سړی د دې سړي مسحورن چې هغه جادو زده دی جادو پکړه سوې دی برل په دې جادو کړه سوې دی ولکه چې مخ کار کوي او چې بو چې وای ګډي وټ خبرې کوي وای دا آیاتونه چې پر خره وره لاغه شان وای نو په دغه جادو سوې دی جادو یې دماغ خراب کړی دی اوس نو په خپل چر کم رقم خبرې ورزي ته بیا دا آیاتونه چې مر سره منې برل دا ته متابعت نه کوي مګر نه دا چا متابعت کوي د جادو کړه سوې سړي د جادو پکړه سوې دی دا څلرم خبره سو چې د نبی علی السلام د ذات سره اړه پیدا کړی دا رسول نه دی په دې جادو سوې دی چې ما هغه کار نه کی ترجمه ته به کېدای شي به متوجه سي. وقال ویل الظالمون ظالمانو ول ان تتبعون تش متابعت نو کی دغه ان په معنا سره د لارې هغه د نه ان دي ان تتبعون تش متابعت نه کوي الا خو بیا کوي رجلا د داسې سړي مسحورا چې په هغه سره سحر کړه سوی دي جادو کړه سوی دي. دا یو څلورم سوال شو. اوسونه د دغه درېمو د څلورم سوال جواب باره په انظور کې ورکوي. زه اول دې خبرې ته راځم چې کفار وویل چې تاسې متابعت نه کوئ مګر نه د جادو کړه سوي سړي. یعنې اوس خو موږ جواب دا ورکوو چې دې کله جادو په ده کړه سوي په نبي علیه السلام. هلته په احادیث کې به راځي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. هغه وخت نازل شو چې په نبي علیه الصلات وسلام چې شکړه سوي او جادو کړه سوي. چون دلته بیا ولې اچه وا جادو په کړه سوي دي جادو یې ثابته یې په دغه آیات کریمه کې چې دا خو د کفارو خبره ده چې په ده جادو کړه سوی دي. دا خبره د منلو نه ده دلته نه پیکیه بره واده آیاتونو خپل ټکر سو. هلته وایه چې په نبي علیه السلام لبید بن عاصم هغه و خپلو لونو جادو په وکړي په نبي علیه السلام چې څوک شپږ میاشت چې څوک یې څو عمر په موده کې اختلاف دی دغه نه قدر نبي علیه السلام دا رقم و چې هېڅ کار یې د لاسه نه کېدی بره به دغه رقم بس لکه خلک وایي لکه د چا چې زنګون وروتړی بره خو نشي ولاړی دی دغسې یوه کار ته نشي ولاړی دی. بیا چې هغه آیاتونه نازل سوه هغه جادو یې د هغه سا سره وکړي د بنو ازرق د هغو څخه یې راوړي هغه یولس غوټې وې یو یو آیات یې پر وایي هغه غوټې خلاصولې چې هغه پای ته غوټې ورسېدې دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مې یولس آیاته کېږي چې سره جمع کړي نبي علیه السلام ول دغه رقم ولاړ سو جوړ سو لکه د اوښ زنګون چې تړلی یې نشي تلی چې ورخلاص یې کړي بره روان شي فقط څه دغه دم پر وکړو سو بره جوړ سو. هلته اثبات کوي چې جادو په سوی د لبید بن عاصم په کړی دي. دلته وایه چې دا خو نه د کفارو خبره ده چې دا مسحور سړی دی مسحور نه دی په ده سحر نه دی کړی سوی. ملا قاری جواب یې دا دی چې کفار خو چې د سحر نوم پر رجید څه معنا چې یعنې نبي نه دی بې له سحره بل هېچ یې لا نسته نبوت نه پکی دا حسر عادت استعمال کړی دي تیس متابعت نه کوي د ات سړی مگر نه د دې سړی غو کوي چې هغه مسحور دی معنی بل صفت نه لري د نبوت غه الته چې سحر ثابت کیږي خو د نبوت سره چې نبی ام دی په نبی لا جادو وکړسو دی خې دیس کی چې د ګرد عمر د پاره د نبی علی سم په دماغ جادو سوي دی نبوت کر سره لري نه چې د دې بس هغه یو تو پر سره دی دغه سحر ور سره دی نو د جید و خبرو فرق سره سره دی چې سحر ورته ثابتې معنی د نبوت صفت نه لري فقط سحر په دکړه سوی دی جادو په کړه سوی دی علاوه دا خبره دروغ ده. دا غدونه وشاري وشاري خبرې دي چې په فیلسوفان ورته اړیا دي تر نه نه پوری ورته اړیا دي چې دا سره کم جمع او سره کم قوانین دي دا دي خبر پرده تا وایي موږ پیدا خو د الله خبرې دي ما خبرې نه وینم او موږ چې الته سحر ثابتو هغه خو موږ دې نه وایي چې نبی علی سلام بین نبوت نه درلودي فقط سحر په کړه سوی موږ وایي نبی و د یو وخت لپاره دی وګړي د لپاره دی میاشت د لپاره پرده باندې چې سوس جادو وسو دي خې نبوت ختم کوي وایي د نبوت وایي د سحر څه ماسه بل هیڅ نبوت نستفک شي کنه دا یې خبرې دي پرک سره ست نو برای چکر نسره راځي اوس به جواب تراسو سوالونه د بس سوال وکړه درېم او څلرم. الله رب العزت وای انظر تور ته وګوره ای محمد کیف ضربوا لك الامثال کیف سرکم ضربوا دی بیان کړي دی لکه تالره الامثال دغه عجيبه عجيبه مثالونه امثال جمع د مثل ده مثال و یو ناول د خبرت له کامتل چې جوړ کې چې خبره نه ولدي الله وي دې مستد پر عجب نه ولدا نه ولدا عجب خبرې جوړې کړې دي. یا پر درته وای وای دا دروغجن دي د ځانه خبرې جوړې بل پر وای بل څوک کومک ورشي هغه خبر او دا خبر پر د ځانه جوړې بل پر وای بل څوک ورشي بل پر وای دا د پخوانو خلکو قصې دي د راوړي په عربي اړي مشکې وای بل پر وای دا وای بل پر وای ولې ملک نه د ورسره بل پلا به خوراک وږي کی الله و ته بس چیرې غلې پلا هغه کوي به هغه کوي به هغه کوي خو یا یو یو خبره ټینګه کده سره دی ونه یو د سره مطلب دا د دروغ خبر چې خدای خبره ټینګه کی پلا دروغ جن و بل بل پلا و بل ورشي بل پلا سیره نقل کی بل پلا به ملک وږي نه د ور سره یو ځای کې د خوږی ژمنه ته سره کم خبره کوي الله ته دې ته وګوره سره کم تر اړې دا خبره نه ولدا نه ولاد نو امثال منا عجيب عجيب نه بلد نه بلد خبره انظر ته وګوره نبی كيف سرك مغضر ابو ذي بيان كيدي جلك استاذ بار الامثال نا بلد خبري فضلوا نو دا خبري چې دینه ولده په خوله وای نو خاله پاکه دا استعبیر کوي چې کیف قدر ابو لك الامثال دا چې په عقیده کې جنبوت نه منی فضل دی ګبرانسی چې کافر سنو ملاقاتی داغ پکی فقدر بوده که امسال دادی و لسانی خبریت متوجه است داغ فقدر روی و عقیدت متوجه است که دایس خبریت متوجه است شپ خود داغ خبری که نه لایت سنا ولاده نه ولاده مثالونه در فرجی یه پلادی لیا و نی کی بیاد نقلگر کیش دا پخوانی خلق نقلون را نقل کی بل پلای به ملک نده و سر بیای خوارکه دا نه ولاده مثالونه شپ عقیده کی ستار سالات نمانی دی منکر دی نو فقدر لو دیگر دو گمرهان جنو او دا گمرهی دون امن دا چه دا نصیحت واسپا ورسیر فلا یستطیعون سبیلا فلا یستطیعون نو دی طاقت نلری دوغن دیر گمره اسو دوغن پا دی خپل خباست کی پا دی خپل عناد کی غرط اسو چه وز طاقت نلری سبیلا دا لاری چه لاری جدی پیدا کی الی الحق د سبیلا ورسته الى الحق ورسلك شير ذي ثاقت نلري دلاري وحقتك وحقتك ذي تش بيداك لا رج بيداك نو كدا اس په خبر از ماتي سوس په يدي است نو دغ اون زور از خي جواب د دوس والور لره ورکي چې یو ته سنا ولد خبري کيه کته واده کې خبري جواب خو نه پکشي کراري چې دی ول دا مسحور دي جادو پکړه سوي دي زما خو پکشي کراري چې قدر ابول کلام سال سال پر نه ولد مثالونه پېشي او بل دا خبره هم ده چې دغ د سحرګري جواب یې ډېر ښکار دي په عام خلق په يدل چې التجي پر محمد د امين لقب یې شي دي چې نبی علیه السلام لا نبی نو ګرد د امین لقب ورکړیو نو جادوګر خلک جادو چې په چا کړه سوی دغه خو دماغ کار نه کوي نو د یو شی امانت وده تسبهري خو نیو کې برابر ورده ایله لیونی دي چې وکړه هغه وکړه جادو پکړه سوی خو هغه د دو شهري و امانتداري هغه خپل ستاد دی خبرې جادو چې لاره جوله مسحوره خو بیا هم دغه هم ستاد ځان څخه یو مثال ویناو ولا د خبر ورته جوړه کړی ده نو په دغه انزور کیفه دربوله کلام سال آیات کې در لاسه بیلا پوری دی که د دریم او د څلرم سوال جواب ورکول سو اجمالی خود د دریم سوال جواب تفصیلی را روان دی هغه سبق پر ودرې دی دریم سوال خدا غد یو خوراک ویلی ک بازار ته ویلی زه او استاد سره ملک ویلی نه در سره چې استاد سره کومک کولای او تا ته خزانه کوم د چې در سره د خزانه امن لري او باغ امن لري چې شزرغونه باغونه در ته ولاړ وي هغه سوال د دې چې دی هغه جواب تفصیلی فات دی د لې فقط په دغه سوال د سنه ولدنه ولده خبرې کې دا اجمالی جوابی تفسیر جواب داده دغه زادی چې تبارک الذی ان شاء د هغه ذات خبره چې بیرات لونکی درس دی د خیر د دریم سوال تفصیلی جواب الته وروره ورکول شي کله اوس د دریم سوال د سترم سوال جواب پر له جوړه کې د اجمالی وروره ورکي دواړه سره یو ځای کړه مګر خبر اصلي لا پاته ده نو د ازما د خبرې مطلب دا سو کده فروند د درس پای وو کده نن ټوله درس وو ګر د هغه د کوپارو سوالونه چې پر رساله کې درلوده مګر پر رساله ته د سوال بیا د وشاخه کیږي یو هغه د قران ته متوجي چې پر قران سوال کا برل د په خواني قصي دا دروغونه یو دا داش یانه وای بل هغه دی چې پر رسالت سواتی خود رسول له ذاته سر اړه لبره کم دی باغ دی کم دی ته پتا باندې جادو کړه سوی دی نه خوراک ویلی کې بازار ته ویلی زړه به د ذاته سر اړه درلود نو د ګور د جوابونه الله تعالی ورته وویل په ډیر شله جای ورته دا یو تفصیلی جواب لا پاتې دی هغه په بیا وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.